wanna go hopping. Too late at night, Lordy mama, no need to worry. Wanna go hopping. Too late at night. I got a real funny feeling. You're gonna cheat your daddy right. Näin, Underground Huminaa. Sieltähän tuli kaikuja kaikki. Ja sehän oli Cream, Lordy Mama. Niin, ja tämä on tämän vuoden toiseksi viimeinen keskiviikko, jos se nyt ketään kiinnostaa. Mutta laitamme musiikkia tai jotain siihen verrattavaa Antipop-konsortium Shine, koska tuolla nyt ei paistanut, niin jostain se pitää saada tuommoinen pieni paiste kehiin. Eli näin. There was one time I really wanted revenge. His reign started in the autumn, orange leaves falling, uptown, studio museum of Harlem, afterlife bout 10 years starving, now his paintings hanging and they selling so he balling, soaring to foreign, places in drawing, gallery to gallery, curators are calling, four page spread to cover art forum, Village Voice, New York Times, can't ignore him, he's a commodity. An oddity to Sotheby's like pottery for Mallory. The pedal keeps flooring, engine just roaring. Bitches falling on him, that's when he started snoring. Opened up his mouth about the money he was scoring. In a discussion with some Russians and one of them on a Moscow forum. Forum, they do anything, he's hot so they pop in the eyes of the Kremlin. He could see the hands trembling, so he played them. Got up from the table while they talking, man I'm saying. He really DJ'd him, ill, some might say he K-slayed him. Now they hate him. Он за это поплатится. Like what does it take to get they rubles stacked? He was a key to the safe, but it was a straight disrespect to the face they can't take. So they wait. Мы с ним разберемся ночью. And they wait, found a perfect opportunity right before the opening. Wood grain floors, paintings on the wall, brand new gallery, just him and his Doberman. Security was there, but they were watching Keith Olbermann. Didn't hear the silencer that left him slumped over and hunched over and. Till they blind, go ahead and shine. There is no separation between flying and I climb to cloud nine. After all the answers and the signs, man, that's right. See, that's time. But at what point can you say you've crossed the line? Näin, sehän oli Kingston Wall Time kappaleellaan, mikäli joku ei sitä tunnistanut. Joo, hieno kappale. Mutta kun mentiin nyt tuollaiseen kitarahenkiseen, aina pitää löytää joku typerä aasinsilta biisistä toiseen, niin nyt mä löysin tuon kitaran siihen aasinsillaksi. Mutta nyt on itse herra innoittaja varmaankin tässä Jimi Hendrix, Axis Bold as Lovelta kappale She's So Fine. Just like a lock. näin hellota ehtoota huomenta päivää. Nyt ollaan siis Underground Huminaa lähetyksen parissa itse asiassa oltu jo 18 minuuttia ja 47 sekuntia juuri äsken. Tuo äskeinen oli Banane Metallic, Fils de Satan, Requiem de la Depravation. Herttinen sentää, kun osaavat tehdä vaikeita levyn nimiä. Ei muuta kuin lisää musiikkia. Nyt mä en kerro enää levyn nimeä. Se on Funkadelic ja Be My Beach. Hello, beach. I suppose you know this is Miss Crazy. Moments too strong. Think that she's the only freak been born. She's not the only sand at the beach. There's a whole lot of beaches. Mama, be my beach. Oh, I just like a sea, baby. Oh, I just feel so good just being able to talk to you for a while. With all the vultures waiting light, I wait in limbo to lay up on your butt. Come 4th of July, with all the vultures waiting light to cop this untamed. Lay up on your butt. She likes to come on much too strong. Think that she's the only freaking ball. Only slant at the beach. There's a whole lot of beaches. Mama, be my beach. Beach. What's in the sand, beach? Maybe seashells of a clover or something. And maybe a few octopuses. Listen to my tale about an man from hell. Shadow on the cliff, the darkness, the sun, time, and näin, siihen tapaan, oho, katos kaikuu taas. Niin, siihen tapaan ilmyi laulu- ja soitinyhtyeen Mad Sin kappaleellaan Gonna Get Her-levyltä. Chills and Thrills in a Drama. Jotkut on vähän helpompi lausuttavia kuin toiset. Mutta sit mennään päivän ruokavalioon, jonka meille tarjoilee Dr. Feelgood. Ei tuu pizzaa, ei, nyt tulee milk and alcohol, että näillä nyt mennään. Siellä ei ole minulle ketään, olen yksin täällä tyhjällä tiellä. suuntaa, vaikka siellä ei ole minulle ketään. Olen yksin tällä tyhjällä tiellä. Olen yksin tällä tyhjällä tiellä. Tällä tiellä. Ja aina yksin. No sehän oli Hassisen kone. Tällä tiellä, ilmeisesti juuri tuon Dr. Feelgoodin viitoittamalla, tiiä siitä sitten. Mut siitähän voi tulla jopa morkkis, tiiä häntä. Laitetaan sen niminen biisi anyway. Mac Bueno ja DJTATC nälkemaan AG:ltä. Morkkis, että nautitaan, koska se ei iske välttämättä syyttömiin. Tai tiiä häntä, mutta pah, musiikkia saatana. Vitu. Mitä vittua saatana taas? Vittu! Makiis isken niinku porakone korvaa. Kaikki mit on rikkonu, kyllä korvaa. Mut on asioita, mistä rahalla selviä. Hiivis kenen kämpillä valot kiinni pitki seiniä. Hävettää! Muisti palaa pätkittäin. Ei vittu, ei todellakaan näin. Nyt on myöhäistä muut kuin puro hammasta. Olo yhtä yppi kun ois sinun lammasta. Hakannut vammasta kusettanut lasta. En tuu koskaan nouse tästä kumarasta. Asiat painaa pyöri kehää mun mielessä. Vittu viina vaan onko vika miehessä. Kun anna liemessä eikä oppi koskaan. Katapa kautta voi vittu mitä roskaa. Niin kuin vanhat fraasit kuten aika parta haavat. Mitä sit on apua kun kuitenkin täs kaadat. Samat paskat niskaa, vittu sit on tyhmä. Milloin sitä oppii, et älä ota yhtä. Jos et osaa lopettaa, et yhden tosta jälkeen. Ja pari pakollista papu heti kärkee. Vittu mä oon törkeä, rähinä. Nyt on jemillä, enää muuta kuin tärinää. Musta silmä ja muutama muistikuva. Se mitä muistan, niin vittu meni lujaa. Pyytän nyt teineitä 20 heinästä. Kromit rouappi oma talo seinässä. Rypännyt riehunnu, vittuun bongannu. Tapellu pommannu, porttiketoi hommannu. Ja nyt mulla sitä ihan vittu kova morkkis. Morkkis. Vitullinen morkkis. Minä puhu, en minä. Laka, se oli siinä. Nälkämä AG 2011. Mac Mucci, Nussi ja Bueno. DJ Tatse menossa mukana, a.k.a. Partners in Crime. Petos, Saka, Hannibal, OK Ikone ja hippivellu laulaa lurauttamassa. No musa miehen pistetä propsit kanssa. Sen todellakaan ollut minä, joka niit vittu pitkumista on soittaa. Ilu, Panu, Kassu, Kopani, OK Ikone, Speakeasy. El Miguel, Kootiari, DJ Mugleri, kummiseltä kätöstä vada. Sakalle oikeesti Saka, infernaaliset propsit näistä vittu hovetista studiosessioista. Viimeisenä Pommi Tommi, Mr. Mastering Master, what's up, keep it real, yo. Click, click, strictly business, third ray, rimmata pakas, osuma, geezer, jokuroti, the fungies. Ja sit personal, eli koko karakka posse, pilposta rollo, Steve Dicking, joo. Ja respektit keikkajärkkäreille ja ryhkäsille päkkäreille, plaka plaka. Kiitos kuosikukkikselle kiesaamisesta, Lori ja Ramus, niin päästään taas reissuun. Kiitos kaikki, jotka on tarvinnut huikkaa ja pitänyt mut leivän syrjässä. Ja teidänkin puistot ja ikiset juottolat ja ämyiset hiisauskämpät. Ja nälkä vaan nälkäiset, hei, sori, ei oo mitään. Rantapuiston rapsakolle tsemppiä, kesä tulossa. Pääsette taas kohta käristää nahkaanne. Vittu morkkikset, lisää paskaa housuu. Mut muista, kunnioita katua, tai sä saat katua. Hasis on hasista ja paska on tiukkaa. Peace out! Scratching it, ain't got no cash to spend. Back to swim. biisi oli Raging Slab saman nimiseltä levyltään. Kappale Sorry is All We Got, jos ei tullut selväksi. Joo, eikö se liittynyt tuohon morkkikseen jollain tavalla taas vaihteeksi tämmöstä aasin siltaa aasi kun olen. Yhden biisi ehtii tässä paiskaa ennen kuin tulee uutiset ja. No, annetaan nyt vuoro sitten vaikkapa jollekin semmoiselle artistille, jolla on tarpeeksi pitkä, mutta ei liian pitkä biisi. Oottakaas, nyt joutuu vähän lunttailemaan. No niin, okei. Joulin Turner sitten meille tulkitsee kappaleen Back in Black. No arvatkaa kenen biisi. Tuskin ainakaan Amy Winehousen. We'll be right back. Kello 11 Lähiradio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden etu- ja sukunimilain keskiviikkona. Tarkoituksena on saada lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Uudella lailla nimiin liittyvä valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät. Käytännössä siis lapsikin voi saada jatkossa yhdistelmän sukunimen. Lakimuutoksen yhteydessä nimihakemusten käsittelyaikoja lyhennetään. Osana lakimuutosta tulee ensi vuoden alusta voimaan lakimuutos, jonka mukaan nimilainsäädäntöä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoleen. Rekisteröidyssä parisuhteessa oleville tulee siis oikeus yhteiseen sukunimeen. Uuden etu- ja sukunimilain voimaan tullessa vuonna 2019 sen puolisoa koskevia säännöksiä sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Helsingin Sanomille vuodettujen salaisten asiakirjojen tutkinnan etenemistä. Keskusrikospoliisi vahvistaa, että Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehtiin etsintää. Kansainvälinen lehdistöinstituutti on huolestunut Helsingin Sanomien toimittajan kotietsinnästä. Toimittajien jahtaamisella voi olla haitallisia vaikutuksia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi median kysymyksiin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen yhteydessä valtioneuvoston linnassa. Hän totesi, että päättäväistä tutkintaa suoritetaan hänelle jäi se kuva, mutta tällaiset asiat saattavat olla hyvin monimutkaisia. Keskusrikospoliisi aloitti tutkinnan Helsingin Sanomien tiedustelu-uutisointiin liittyvästä rikosepäilystä. Epäillään, että Tikkakosken viestikoekeskusta koskevat salaiset ja erittäin salaiset asiakirjat on luovutettu Helsingin Sanomille laittomasti. Epäillään myös, ettei Helsingin Sanomilla ole ollut oikeutta julkaista asiakirjojen tietoa. Toisen artikkelin kirjoittanut toimittajan kotiin on tehty kotietsintä. Poliisin toimintaa kotietsinnässä Niinistö ei halunnut kommentoida. Presidentti kertoi, että tiistain kokouksessa kuultiin puolustusvoimien ja keskusrikospoliisin selvitystutkinnan etenemisestä. Käynnissä on Niinistön mukaan kaksi tutkintapolkua, joista toinen kohdistuu itse vuotoon ja toinen Helsingin Sanomien julkaiseman artikkeliin. Ja näitä papereita on enemmänkin vuodon laajuutta ja vakavuutta arvioidessaan. Niinistö sanoo olevansa Helsingin Sanomien artikkelin varassa. Niinistö sanoi, että siinä oli ja hän luulee, että jokainen lukija päätyy siihen, että siinä ikään kuin tuotiin voimakkaasti esille, että salaisia papereita on ja että niitä on sitten enemmänkin. Presidentiltä kysyttiin, miten vuoto on vaikuttanut Suomen suhteisiin Venäjään ja etenkin muihin länsimaihin, jotka saattaisivat olla huolissaan suomalaisten erittäin salaisten sotilasasiakirjojen vuotamisesta julkisuuteen. Niinistö ei ole havainnut, että se olisi vaikuttanut Venäjän suhteisiin, ja Venäjällä on kyllä tietoa tiedustelutoiminnasta. Niinistö sanoi, että ei ainakaan hänen korviinsa ole kuulunut, että lännessä olisi mitään palohälytyksiä tämän johdosta kuulunut. Niinistö sanoi, että eivät salaiset asiakirjat Helsingin Sanomien luovuttuneesta tahosta. Ei ole tässä vaiheessa tietoa tai epäilystä. Ei pienintäkään. mikäli hän asian ymmärtää. Helsingin Sanomien uutisoimat asiakirjat ovat peräisin vuosilta 2004-10. Niinistön mukaan salaisten asiakirjojen nykypäivän säilytys- ja tallennustavat ovat entistä turvallisempia. Helsingin Sanomat on perustellut 10 vuotta vanhojen asiakirjojen tietojen julkaisua sillä, että Suomeen ollaan säätämässä uutta tiedustelulakia. Uuden lain mukaan viestikoekeskus saisi nykyistä laajemmat valtuudet esimerkiksi internetliikenteen seuraamiseen. Presidentti Niinistö pitää tärkeänä, että tiedusteluun saadaan uusi laki. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että tiedonsaantivaltuuksia kasvatettaisiin, vaan ylipäänsä siitä, että olisi selkeä lainsäädäntö. Niinistö perustelee, että uuden lainsäädännön myötä muodostuisi myös tiedustelun valvonnan mekanismeja. Tilanne parannisi tiedonsaannin ja tiedonsaannin tapojen valvonnan osalta. Sen vuoksi, Niinistö sanoo, on hyvä saada uusi laki. Korkein oikeus tuomitsi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Nissisen hän sai 40 päiväsakkoa. Puolustusasianajaja Jarkko Jaatela toteaa, että korkeimman oikeuden päätös on puolustuksessa hyväksyttävä. Viranomaisten tietojen mukaan kaksi ihmistä on menehtynyt Hirvensalmen Otavan tiellä henkilöauton ja perävaunullisen hakerekan törmäyksessä. Pieni lapsi jäi auton alle Helsingin Vuosaaressa keskiviikkoaamuna. 8-vuotias koululainen joutui auton töytäisemäksi Leikonsaaren tie 7:30 aikaan aamulla. Ja tässä löytyy uutinen, joka selvästi sanoo, että ne autot, jotka hallitus nyt romuttaa, etteivät köyhät saisi niitä käsiinsä, olivat kelvollisia talviajoon, ja ne uudet, joita hän antaa tilalle, eivät enää kelpaa talviajoon, kun ne vähän kuluvat. VTT selvitti viime vuonna ajoneuvojen sähköenergian latausta ja kulutusta autojen lämmittämisjärjestelmiä valmistavan Defan toimeksiannosta. Uudella autolla ajavat tarvitsevat tällaisia vimpaimia ja harrastuksia. Tällä hetkellä on olemassa jo useita akun lämmitysmattojen valmistajia. Akun lämmitin saa virtaa joko seinästä tai auton omalla sähköllä. Jos moottori esilämmitetään sähköllä, on ylläpitolaturi helposti asennettavissa toimimaan samalla johdolla ja pistokkeella, millä moottorikin lämpiää. Jos taas auto esilämmitetään talvella polttoainekäyttöisellä lämmittimellä, vaatii akun säännöllinen lataaminen jo enemmän vaivan näkyä. Ainakaan kadunvarsi pysäköinnissä pistorasia erillistä akkulaturia varten ei ole käytettävissä. Nyt kuljettaja tarvitsee sellaisen irrallisen bensiinikäyttöisen generaattorin, mitä hän voi siinä kadunvarressa turkeissaan tunnin verran käyttää, että pääsee liikkeelle. Sitten hän tarvitsee luottokortin, autoklubin jäsenkortin ja autopuhelimen ynnä lämpimät vaatteet. Ongelma on niiden ihmisten toimeenpanema, jotka hyötyvät siitä, että energiaa ei käytetä, vaan tullaan toimeen ilman. Kohta lisätään taas käynnistyskampi autojen eteen. Laskelmien mukaan. Jokainen bensiinimoottorisen auton laturin tuottama kilowattitunti kuluttaa noin 6,5 desilitraa polttoainetta. Tämä on sinänsä ihan yleistä tietoa, että bensiinillä tulee juuri se määrä sähköä. Akun lataaminen verkkovirralla seinästä tulee lähes 7 kertaa halvemmaksi. Autojen latureissa oli ennen muinoin relie, joka lopetti latausviran kuluttamisen sitten, kun akku tuli täyteen. Ajokokeiden yhteydessä suoritetuissa mittauksissa selvisi kauhea tosiasia, että uudehkojen autojen oma generaattori ei välttämättä lataakaan akkua jatkuvasti moottorin käydessä. Tehtiin tarkkoja kokeita, joiden aikana mitattiin virtoja. On todellakin autoja, jotka eivät kylmäajoissa juurikaan lataa. Käytännössä mitä uudempi auto, sitä ongelmallisempi, sanoo VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko. Tiedättehän te nyt tämän ongelman, kun tulee kova pakkanen, niin sitten ei autolla pääse liikkeelle ja se jää siihen keräämään sakkolappuja. Aikaisemmin akku latautui aina kun moottori kävi. Auton moottorilla tuotettu sähkö lisää kuulemma kuitenkin merkittävästi polttoaineen kulutusta. Parempiin päästö- ja polttoaineen kulutusarvoihin päästäkseen pyrkii nykyauto lataamaan akkua niin harvoin kuin on välttämätöntä. Ja tällä tavalla siis autotehdas vetää nenästä sekä viranomaisia että auton ostajaa. Joko auto ei lataa ja sitten auton kulutus, sähkön kulutus syö akun tyhjäksi. Toinen mahdollisuus on, että se lataa, mutta ladattavan sähkön määrä näkyy kulutuksessa. Se siis käynnistyy, mutta hyytyy matkalle. Metropoli- ja ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan lehtori Heikki Parviainen tietää myös, että nykyiset autot lataavat akkua normaalia ajossa aika harvoin. Auto vaatii hirveästi sähköä käydäkseen. Jos akku on huonossa kunnossa, niin startin jälkeen ei riitä enää sähköä. Esimerkiksi polttoaineen suihkutus vaatii paljon energiaa. Sen vuoksi auton hinaaminen käyntiin on yhtä tyhjän kanssa, Parviainen sanoo. We'll be right back. sehän oli Rush, joka meidät kappaleellaan Free Will johdatteli tähän underground-huminaan takaisin uutisten jälkeen. Ja no joo, niin mitähän muuta siihen lisäisi? Levyltä Permanent Waves. Olikohan siinä nyt sitten oleellinen? No, nyt laitetaan toi levy tuosta pois ja arvotaan seuraava biisi. No ei, kun laitetaan Elvistä tällä kertaa ja I Can Help. Tällä Elvis on erittäin avulialla päällä, siis annetaan Elviksen autella. If you need a hand, I can assure you this, I can help. I got two strong arms and I can help. It would sure do me good, do you good, let me help. It's a fact that people get lonely, it ain't nothing new. But a woman like you, baby, should never have the blues. Let me help. Have a laugh on me, I can help. It would sure do me good to do you good, let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, child needs a daddy, I can help. It would sure do me good to do you good, let me help. Child needs a daddy, let me help. It would sure do me good to do you good, let me help. Child needs a daddy, I can help. It would sure do me good, do you good, let me help. If your child is a daddy, good God, got my closet about it, but I'm gonna forget about you. Näin, kappaleella Matchbox. Jep, ja taas kiva kaikuu, koska onhan tämä underground huuminaa. Noni, joo, se oli Ike Turner. No, ei kai siis enempää selittämistä. Seuraavaksi Mendelbaum. Ja ne kertovat, ettei ole mitään paikkaa, missä piileksiä. No hiding place. Kuulostaa muuten siis tältä. We'll be right back. why stop there? Se oli XTC, 10 feet tall. Niin, eli noin 3 metriä. No eipä ihme, jos ei pystynyt piiloutumaan. Joo, taas toi aasisilta, eikö ollutkin aika helvetin tyhmä. Mut mitäs siitä? Tää oli siis XTC, 10 feet tall ja Drums and Wires-levyltä. Sittenpä tuossa. Eilen tuli Tapsan kanssa juteltua orkesterista nimeltä Inner Light Orchestra ja kas kummaa, ilo löytyykin nakkilaatikosta. Näin ollen, kun kerran löytyy ilo nakkilaatikosta, niin laitetaan kappale numero 3 tästä. Ihan vaan senkin takia, että tässä on mukana Gustafssonin Jukka soittamassa Hammond-urkuja. Mahtavaa, mahtavaa. Mutta anyway, ja se biisin nimi on Lamentation of Angestress. Niin, ja tää levy on Pearl Moon. Helmikuu. Sillä lailla. Mut hei, kuunnellaan se. Thank you. Näin. Se ei ollut todellakaan mitään mäsivätäkkiä tai vastaavaa. Se oli Ronde Jambé. Ainakin tuolloin kantoi sellaista nimeä vuosimallia 2001. Ja kappale oli Mystical. Muuten suomalainen bändi, niin kuin oli tuo Inner Light Orchestrakin. Joo, laitetaan lisää suomalaista musiikkia. Ja no, tämä itse asiassa voisi sanoa, että vähän samaa henkeä kuin tuo ilo. Tää on Sisare ja kappale on Yöt. They once told me about a place almost perfect, the kind of place that we could never get again. It was built from stone and water for new earth. Killers now destroy the peace. between two seas. We have everything one could imagine, we have even peace. I still hear them talk, what it's worth to build this empire without the ja teknisiä häiriöitä. Cari spettatori, amici del varietà, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma, venuto direttamente dal Cairo, la famosissima Lolita del Sudan, una danzatrice del ventre, accompagnato, come sempre, della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego, maestro, a lei. Thank you. Otto, sono Otto di Catania. Sono arrivato a Roma 20 anni fa. Sono qui per vivere. Per vivere la mia vita. Per mangiare. Per rosso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti amici miei. Per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale. Con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa. Nonni, siinäpä oli sveitsiläistä tarkkuustyötä. Niin, Jello, sveitsiläinen yhtyä ja kappaleellaan Otto di Catania tämmöiseltä Yellow by Yellow-levyltä, mikä on näiden itsensä uudelleen miksaama ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta vuodelta 2010 ja sen semmoista. Mitähän muuta? No, te Orpe ja... Ei muuta kuin SALT, suolaa haavoihin, tai jotain Orblivion julkaisulta. Familiar with the book of Revelations and St. John, the final book of the Bible, prophesying the apocalypse. He forced everyone to receive a mark on his right hand or on his forehead so that no one shall be able to buy or sell unless he has the mark, which is the name of the beast or the number of his name, and the number of the beast is 666. What can such a specific prophecy mean? What is the mark? Well, the mark is the barcode, the ubiquitous barcode that you'll find on every pork roll and every packet of Johnny's and every foxy pork pie. And every barcode is divided into two parts by three markers. And those three markers are always represented by the number 666. Society, what they're planning to do, what they've already the same book of Revelation is when the seven seals are broken open on the day of judgment, and the seven angels blow the trumpets, and the third angel blows her bugle, wormwood will fall from the sky, wormwood will poison a third part of all the waters, and a third part of all the land, and many, many, many people will die. Now, do you know what the Russian translation for wormwood is? Chernobyl. Sprout extra limbs and wings and things because evolution itself is evolving. When it comes, the apocalypse itself will be part of the process of that leap of evolution. By the very definition of apocalypse, mankind must cease to exist, at least in a material form. Will it evolve into something that transcends matter, into a species of pure thought? Are you with me? Thank you. Siinäpä oli oikein hieno kappale, erittäin herkistävää ja mukavaa soundia, jonka meille oli esittänyt D-Fast. Kappale oli Fourier. Niin, ja tämä D-Fast on kans suomalainen heebo tai jotain niin kuin pääkaupunkiseudulla taitaneen vaikuttaa. Eli iso D ja Fast. Ettikääpä muistaakseni. Löytyy mikseri.netistä, mikäli haluatte kuulla lisää tuotantoa, mutta eiköhän se nyt kuukkeloimallakin löydy. Sitten taas, nyt on soitettu tuommoista instrumentaalista ja hempeitä meininkiä, nyt lähdetään vähän rumempaa touhua. No, bändin nimi ainakin on aika ruma, kun se on Ugly Kid Joe ja I Hate Everything About You. Että aika vihaisia jätkiä kai. Are you the guys on the beach who hate everything? Is this this some sort of hip music that I don't understand? Se oli Wallenstein-niminen orkesteri The Marvelous Child-kappaleellaan ja levy oli Cosmic Century. Niin, älkää sit lausumisesta. Vuosi oli 73. Jep. Vähän reilu puoli tuntia vielä. Pannaan nyt vähän läskipassolätinää tästä. Coffin Cats. Ja niin, no, Mechanical Youth. The sun, the dream, the sun. I'm in Houlton, up in Arden. Nefertiti Tutankhamun. All of life is sunlight, Osiris is the night. Optimum the daylight will bring you golden life. In Egypt, on the Nile. In Memphis, Heliopolis. Your dung ball, roll away the night. Push across the sun ball, a golden scarab light. All of life is sunlight. Bring your golden light. Bring your golden sunlight. Bring your golden light. Rei Manzarek. Joo, ehkä paremmin tullut tutuksi tuosta Doors-nimisestä laulu- ja soitinyhtyeestä. Ja toi biisihän oli The Golden Scarab saman nimiseltä levyltä. Kivaa, mun ei tarvinnut toistaa tuota kahta kertaa. Nyt laitetaan Amy Winehouse. Ihan vaan sen takia, kun sattu tulee mukaan. Kappale nimeltään You Send Me Flying. Suluissa Serry, levy on Frank. No niin, kaikille Frankeille nyt plehat päähän ja metro, yrittäkää etsiä Eira. Let you outside us. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying, yeah, when you kicked me to the curb. Attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. You send me flowers. but the delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind, yeah. Oh, it serves to condition me and smooth. To me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated. Spell New York. With a knife, I fork a bottle and a cork. But me, I say I don't need that stuff. Plain nicotine is enough. Ah, gimme tobacco. Gimme nicotine. Gimme tobacco. I don't want no cocaine. Give me tobacco. Give me nicotine. Give me tobacco. I don't want no cocaine. Thank you. Now in normal life, just one cigarette can be fatal if you smoke in bed. Babani, falling asleep, your thoughts expire, and when you wake up, your hair's in fire. Gimme tobacco, gimme nicotine, gimme tobacco, I don't want no cocaine. Bow lala, gimme tobacco, gimme nicotine, yeah, gimme tobacco, I don't want no cocaine. Näin. Se oli biisi, jonka nimi oli Tobacco. Mitään muita tietoja ei ole. Joo. Lisää musiikkia. No, vartin verran on aika ennen seuraavaa lähetystä, mutta aloitetaan plää. The Stranglers ja Golden Brown, koska mä en oo tätä aikoihin muuten soittanut. Golden brown, texture like sun, blaze me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Näin sitä hiljalleen aletaan ohjelmaa lopettamaan, 10 minuuttia jäljellä. Joku läskipää koputtelee ovella, mutta ei siinä mitään. Mä laitan Abakusta ja Herman de German. Ja kohta mä menen lyömään tuota jollain vasaralla päähässä ja sen lopetat tuota rynkytystä. Mutta joo, Herman de German. There's another of Alan's. I'm on tape. What? Oh, you start. I'm sorry. Sorry about that, Chris. It's very life. I'm a German. Lives on the hill, a mile or two out of debt and more. Herman the German lives on the hill, a mile or two out of debt and more. Well, every day on the VFBS, you can hear him say, oh dear Astors, well, play a song away. I'm up